नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अथ स्वाद है। स्वादिभ्य श्नु स्तु सु धूमभ्य परस्मै पदेषु विभाषा चेह शर् पूर्वः खयः ऋतश्च संयोगादेः श्योकः किति इति स्वादः है।